إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات جسنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. بوليجي نيجي تي الباب السادس مجرم بيني لبنتو بي. كوم نيجي نكو جسي بندي مجو يب دانك دفع أجو تي borom téré bi léral gumu doon léral mbir yi nga xamni doomu adama dina ko jël wéccé ko ak la nga xamanteni ni mo warona nek dayok ciakuté fi muy lan muy mo implanté ci xolam bëgg suñu borom tabaarak wa ta'ala mbeggel go xamni muy fété kaw lepp والذين امنوا اشد حبا لله سونو بوروم موني ني گم نيوم دي بڬ بيڭ بڬ يالا مو گنا تار مو گنا فور يسگاكو مو ملني ناك بوكو ناتي مبير ييغا خامني دومو ادمه داف كوي ويتچيك لولو داكوي ويتچيك بانيخ بوبو داف كوي ويتچيك خيوال گوغو داف كوي ويتچيك ييوين گوغو داف كوي ويتچيك ييو گوغو موي ادونا موتاخ بوروم تيري بي xaw ci taxaw ngir leral deug deug julit bi nim wara jappé aduna manam waxul ni julit bi du liggey waxul ni julit bi du out am kom dedet bangok yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxone mun ni'mal malu salih li rajul salih mun gis nga alal gu lew aka bax way ñel waju bax gis nga sahaba ya amna ci ñoo xamanteni ni c'était des fortunés dañu amone comme amone na ci ñom ñoo xamne dañu ñakoon ku melni Ousmane ibn Affan dafa amone alal ma sha Allah gis nga waye nak alal ja la muy bari bari bari bari yaqut won xolam yaqut won dinam yaqut won dignitem yaqut won nitem gis nga mangok sa yu gisan ko aajo wo sa yu islam aajo wo sa yu yonent bi aajo wo mu taxaw ci ligeyal al-akhiram tabakhal al-akhiram sourale ellegam ndax mom Ousmane ibn Affan dafa nekkon ko xamni ndaysan bu ko gay nan suñ la waxe aljana ak safara do joy waye buñ waxe bammer rek nga joy mu ne waw ndax lan ndax ba mel moy waccu way bi ñeuk ci waccu way al-akhirah xamoo lo fay fekk ma ngok xam nga kon koku doon no sorale ëllëgam ma ngok lolu mo taxone mo mënona yëkëti ad alalam jënd ten jox ko julit ñi ma ngok julit ñi armée julit ñi soxla aajoo Ousmane genné alalam daldi def armée julit ñep ñu am luñu mëna jammalok seeni non gis nga ko lool yëp ngir lan ngir yëkëti kaddu borom bi tabaaraku wa ta'ala xolal lu melni ten œuvre sociale bobu gis nga ndox ha ndox nga xamni doomu adama daf ko ayo ajowo waye bayima yëpp ko ajowo waye mu yëkëti xaalisam jënd ko dello wat ko nak mu nek momelu ñepp gis nga ma ngok kon Ousmane ibn Affan borom alal la won waye nak moy la hadith ba wax rek ni'mal malu salih li rajul salih alal ju yilew alal ju bax bu ko waju bax yore da koy meuna def fa yalla waye sunu borom jox la alal ngay tabaxi dancing di tabaxi estate di tabax yi yu ken xamul mangok fatte jakay fatte daara yi fatte new ji doole yi mangok fatte new ji doole yi allahul musta'an kon mangok aduna des koy jang budul lolou rek bo deful ndank mom ak océan geej ñoyam xam nga boy lap amul bankas bo meuna japp aduna non la boy lap do ko yek da ngay jek jek rek fekk c'est trop tard bala lolou nak nga xam ko bu baax motax alquran tuddé ko melal ko mataul ghurur bagas la bo xamanteni ni da fay naxate dalay nax dalay tromper mom aduna mune wa hada aidan min anwa'i al'adab mune li di ñewit dafa bok ci xetu mbugal yi nga xamni wa huwa ishtighalu al-qalbi wal-badan te moy xol bi occupé wu ba nga xamni daf ci occupé wu ak yaram bi bi tahammuli ankadi ad-dunya ci supporter metit ak cionay aduna gis nga ñi nga xamni ñom dañoo deugmal aduna kep la nga xamni moy objectif ba gënon ak kawé té moy jaamu seen borom bëgg seen borom mbëggel go xamanteni ni moy fété kaw lépp jël la nga xamanteni ni moy la leen seen borom sante ci gor gorlu di ci taxaw mune ñeko jël wéccé ko ak aduna gis nga wéccé ko ak aduna lolu moy li nga xamanteni ni mom la borom xel wara watandiku motax gis nga alquran jox le équilibre parfait gis nga ci qissa qaruna bi gaña lan lañ ko waxon wabtaghi fi ma ataaka allahud dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya xewal bi la yalla jox muy alal ah fagu ci keruk al akhirah defal ci sa bop euleuk nga xamni so dewe da ko fa fek waye nak bul fatte sa cieur fi ci aduna lek ci nan ci solu ci tabax ci def ci def ci def ci def ci sa mbiru aduna sa borom mo la ko jox def ci utiliser ko waaw utiliser ko waye nak bul fatte ne après amna fo wara jëm te fofu bo fa deful dara do ko fekk de waaw mangok kon gis nga wut aduna gogo su fekke bang koy wut da nga jël aduna def ko sa bir xol jël sa diine jël al-akhirah te ko solo xoo sa wutin day metti waxuñu do ko am de mais wutin bi wutinu mbugal lay nek ci yow mais bu fekente ne nak bang koy wuti da nga jël diina def ko sa xol jël aduna te ko sa loxo aha koku moy ki nga xamni amna chance maîtriser aduna mako mu ne kon choono yoyu jafé jafé yoyu nga xamanteni ni ke jël xolam ak yaramam yop occupé ko ci wut aduna da fay dajek ay choono wa muharabati ahliha iyya ak ñoñ aduna xex buñ koy xex chaque jour ngeen deg ko gis nga ñu ne diiw mi nangam dañ koy xex te ñokoy xex boko xolé mok ñom ñoo bok classe ñoo bok catégorie ñom ñep ay wut kato aduna lañ ñom ñep ay nitu aduna lañ concurrence moy nek seen digënté parce que dañoo nek ci système bo xamni système capitaliste la limuy favoriser moy lan bien yu bari kuko ëppalé lool rek lay favoriser du favoriser nité du favoriser ngor capitalisme favoriser wul lool parce que lool motax gis nga ces systèmes là sont très dangereux pour les africains parce que africain dafa nek xétu nit bo xamanteni ni dembam ciosanam dafa gënon rattaché wu ci ay valeurs humaines que matériel xam nga lolu mo taxone tamit nak touba bi biñ ñëwé indi ay sétok affaire yoyu wax deug yalla mu xawona intriguer sunu mam yi ah parce que ñom soobu ñu won ci côté matériel nonu ci liñ doon gëna cultiver ci liñ doon gëna sonno moy lan développer ay valeurs humaines gis nga jamono bobu touba bi ñom ñi ngi développer matériel jël doomu adama diko toroxal diko liggéeylo diko forcer diko def travaux forcés gis nga lolu motax ñom tuba bi biñ débarqué Afrique amuñu kersaw utiliser doomu adama ni ñom di len japp di len def jam di len def yu kan xamul amuñu ci ben retenu parce que loolu lañ min loolu lañ doon defante seen bir kon gis nga aduna gogé yow mi ci nek di ci daw jël ko def ko sa lepp remplacer ko ak li gën so ci soobo rek da tay ak ñu ñu la ci xex ñu melni yow parce que ñomit dañoo bëgg am lu ëpp li nga am motax il faut kon choc day am mune wa muqasatu muadatihim akit dajé ba ngay dajé metitu nono giñ lay nono waaw yobule ci sëriñ njabar la fé def la li fé gis nga des fois sax ñu jema han jëm la ray gis nga des fois ñu jëm la ray financièrement quoi di la def ay attaque financière jël ay avocat jël ay économiste du xol nan lañ lay mettre les bâtons sous les roues gis nga pour jëm la détruire financièrement wala bok ñu jëm la détruire mystiquement gis nga wala bok ñu jëm la détruire fa sabakan ak yu demé nonu mangok mune kama qala ba'du salaf kom niko ñen ci mag ñu bax ñi waxe man ahabba dunya ki nga xamni dafa tan bëgg aduna lol nga tan yow su fekke yow lol nga tan mune a falyuwatti nafsuhu kon préparer sa bop ala tahammulil masa'ib ci dajak ay jono ay difficulté xam nga nit ñi dañoy japp ni ki bëgg adan aljana rek ay sonu de ki bëgg aduna gëna sonu ñep mango mune wa muhibbud dunya ki bëgg aduna la yanfakku min thalasin du takale ko ñetti ahammun lazim njaqare ak tis go xamni day takalok mom toujours rek mi ngi stressew ndax lan li mu jota am nan la koy maintenir ak nan la koy yoké mune wa ta'bun da'im ak choono go xamni choono go continue la bu perpétuel tank mi ngi daw ci ginnaw aduna gogum mom choono gaangi fi mi ngi sonno rek mangok wa hasratun la tanqadi ak regret yo xamanteni du dañ du dok day continue rek mune wa dhalika anna muhibbuha mune lolé nak ngirne ka bëgg aduna kep la yanalu minha shay'an du ci am lenn ci aduna lum ci mëna am rek illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu ludul ne bakkanam day xemem lu ëpp lolu gis nga ko ki tabaxna r plus 1 gane ah d'accord xaral plus 2 ke def plus 3 ah plus 4 gis nga ñeukante ya tatawaluna fil bunyan mangok di ñeukante ay tabax yu gudd ñeukante alal ju bari gis nga mangok da ngay xol da ngay jek ñu nan la les 10 milliardaires xawma les plus riches du monde tay xam nga liste bobu tay buñ ko publier sa tour nek ca nga xol monde bi gis guerre yi fi nek ak famine yi fi nek pauvreté bi da nga wara rus nan nga meuna yoré alal ju toll ni alors que autour de toi dans ce monde situation bi mo fi prévaloir li mo fi xew famine mo fi nek disette mo fi nek hein Allahul musta'an mais nak comme ci système capitalisme lañ nek yow ay capital rek ngay gis donc da ngay japp ni lolu succès la da ngay japp ni lolu satisfaction la wallahul musta'an ngir mandité gi nga mandi ci bëgg aduna motax do yek ciona ga do yek metit ga mune kama fil hadith sahih comme nimu roté ci hadith bu werba moy hadithu ibn abbas ci bukhari ak muslim mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena law kana libni adama wadiyan min mal labtagha lahumā thalitha mune doomu adama bu amone ñaari xur yo xamanteni ni ala la ca nek mune du doyal de dana doli wat fexé doli ñettel bu amé ñett mu fexé mu nek ñent bu amé ñent mu fexé ba noné lay nek ba xam nga luy fess biram souf mo fess biram mangok milliard yu bari yek yop ndaysan nga bayiko fi ñu daldi gas souf ndaysan daldi lay duggal ci bir souf sa dal moy fess bir